Evet. Öğrenmemeyi seçen eğitilemez tipler hep olacak. Sure buraya geldi de onun için. Sure buraya geldi. Nereye geldi? Efendim. Evet. Ölçtü, biçti. Kahrolası. Evet. Ölçtü, biçti. Tam oraya geldi. 18-20. ayetler arası. Kahrolası, bir daha kahrolası. İki kez. Evet. Fekutile. Sümmekutile. Keyfe kadder. Nasıl da yamuk ölçtü, biçti. Yamuk kelimesi orada yok. Lafızda yok. Ama söz geliminde var. Evet. Dolayısıyla ölçtü, biçti. Ölçüp biçmek her zaman dürüst davranmak için olmuyormuş. Ölçüp biçen niceleri varmış ki ölçüp biçerek yamuk yapıyorlarmış. Ölçüp biçerek yamuk yapmanın en tipik örneklerinden biri bir şeyi yanlış ölçüyle ölçmek. Efendim. Vezinu bil kıstasıl müstakim. Sadece doğru ölçmekle emrolunmuyoruz. Doğru ölçüyle ölçmekle de emrolunuyoruz. Arpayı metreyle, arsayı kiloyla ölçerseniz, her zaman bu örneği veriyorum, yamuk ölçersiniz. Değil mi? Yani her şeyin bir ölçüsü var. Sanatın ölçüsü estetiktir. Ama bilginin ölçüsü doğruluktur. Siz bilgiyi estetik üzerinden ölçerseniz yamuk ölçersiniz. Bir sanat eserini de doğruluk yanlışlık üzerinden ölçerseniz yamuk ölçersiniz. Sanat eserinin ölçüsü o değildir ki. Anlatabiliyor muyum? Aynen. Onun için Allah ile kralı ölçerseniz ne olur? Yamuk ölçtünüz. Evet. Şeyh ile Allah'ı ölçerseniz sizin ölçünüz şeytanın ölçüsü. Yamuk ölçersiniz. Allah ile arana aracı koyma diyorsun. Sen diyor Cumhurbaşkanından randevu isterken özel kaleminde uğramadan, dilekçe yazmadan gidebiliyor musun diyor. Ah, ne güzel, ne güzel değil mi? Yani hani bunlar akıllarını kullanmıyorlardı? Hani aklı kapının önüne koymadan cennete giremezlerdi? Bakın zekalarını nasıl kullanıyorlar, bu akıl değil, bu şeytani zeka. Şirke bahane bulacak. Sen Allah'ı cumhurbaşkanı mı zannettin? Neyle neyi kıyaslıyorsun? Kulla Allah'ı nasıl kıyaslıyorsun? Demek ki senin için Allah, Allah olduğu için tapmıyorsun sen. Allah güçlü olduğu için tapıyorsun. Gücü buldun mu tapacaksın demektir bu. Zaten görülüyor şekilde görüldüğü gibi. Evet. Peygamber ile şeyhini kıyaslar. Rüyada hep peygamberi görür. Gördüğü peygamber de en çok şeyhine benzer. Çok ilginç. Hiç tesadüf yok. Anlatabiliyor muyum? Aslında sen suçunu söyledin. Bu suçüstü yakalanmaktır. Cürmü meşru. Nedir? Aslında sen peygamber diye şeyhine tapıyorsun. Şeyhine iman etmişsin. Şeyhini peygamber ilan etmişsin iç dünyanda. Aslında onu rüyada görüp de peygamber damgası vurmayın sebebi bu. Suçüstü yakalanıyorsun. Suçüstü. Türbeyi Kabe, Kabe türbe ziyaretini hac yerine koyar. Değil mi? Okuyor adam. Sırrı sırruhu, emri emruhu. Benim sırrım onun sırrıdır, Allah'ın sırrıdır. Benim emrim Allah'ın emridir. Ben ol dersem, o olur. Kabrim Beytullah'tır. Darihi Beytullah. Allah Allah. Geriye bir şey kalmadı ki. Tamam. Sen Allah olmuşsun zaten. Haşa ve kella. Başka bir şeye gerek yok. Ve ben Allah oldum diyen adamlara sen evliya oldun diyenler nasıl bir şirk ile savruluyorlar? Dinin direği olan tevhidi yıkar, namazı dinin direği yapar. Din yıkılmış zaten. Feveylül lil musallin denil böylere de Kur'an. Lanet olsun o namaz kılanlara. Allah istese yapmaz mı diyerek keramet sahtekarlıklarına yer açar.